złotych. I do września nie płacisz. Do 50 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Daniel Obajtek nie stawił się przed komisją śledczą badającą aferę wizową. Rozważana jest kara pieniężna. Szef polskiej dyplomacji nie wyklucza wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. Słowa padły we włoskiej prasie. Już w czerwcu pierwsza dostawa amunicji dla Ukrainy w ramach czeskiej inicjatywy. Daniel Obajtek miał zostać przesłuchany dziś jako świadek przez komisję śledczą do spraw afery wizowej. Były prezes Orlenu jednak nie przyszedł. Łączymy się z naszym reporterem Janem Oleńskim, który śledzi obrady. Powiedz, jakie kary grożą za to Danielowi Obajtkowi? Szef komisji Michał Szczerba przekazał, że Daniel Obajtek nie odebrał wezwania na przesłuchanie. Taką próbę doręczenia dokumentu podjęła także policja. W tych okolicznościach ziściły się wynikające z artykułu 12 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej warunki do wystąpienia przez komisję do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie wobec świadka Daniela Obajtka kary porządkowej. Wiąże się to z możliwością nałożenia na byłego prezesa Orlenu kary pieniężnej w wysokości do 3000 zł. Członkowie Komisji Sprawa i Sprawiedliwości twierdzą jednak, że wezwanie na przesłuchanie nie zostało poprawnie dostarczone świadkowi. Daniel Obajtek nie będzie występował w tym teatrze, jeżeli nie zostały zachowane wszelkie przepisy prawa. Daniel Obajtek miał dziś odpowiadać jako świadek odnośnie zatrudnienia obcokrajowców przy inwestycjach spółek Olefiny 3 i Polimery Police. W tym samym temacie jutro przesłuchiwany ma być były prezes Grupy Azoty, Tomasz Hinc. Jan Oleński, dziękujemy za relację. Szef polskiego MSZ-u w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica nie wykluczył wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. Radosław Sikorski wskazał, że Rosja i jej agenci prowadzą działalność dywersyjną i propagandową na terenie całej Europy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Pytany o rosyjskie groźby użycia broni atomowej, minister Sikorski powiedział, że jest to ostatnia karta w ręku prezydenta Putina, a użycie jej miałoby ogromne konsekwencje. Ocenił, że nie należy się tym szantażem zbytnio przejmować. Wskazał, że zachowanie możliwości wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę jest formą nacisku na Rosję. Zapowiedział wzmocnienie granicy Polski z Białorusią. Zaznaczył, że chcący ją nielegalnie przekroczyć migranci posiadają rosyjskie wizy. Zgodził się, że każdy ma prawo złożenia podania o azyl, ale podkreślił, że nie istnieje prawo do nielegalnego przekraczania granicy i zamieszkania w dowolnym kraju. Na zakończenie minister Sikorski wyraził uznanie dla proukraińskiej polityki premier Giorgi Meloni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tarcza Wschód może okazać się pożytecznym programem, jeśli na jego realizację będzie miał wpływ Sztab Generalny Wojska Polskiego, mówi w Trójce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Ale zaznacza, że jego zdaniem zapowiedź wzmocnienia obrony wschodniej granicy Polski jest działaniem związanym z kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Jak mówił lider Konfederacji w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, tak ogromna inwestycja powinna być lepiej przygotowana. Moim zdaniem zapowiedź tych 10-miliardowych inwestycji jest improwizowana, ponieważ takiego programu nie przygotowuje się w tydzień i nie było przewidzianych na to środków. Gdyby były wcześniej przygotowania, ja bym o tym wiedział, bo uczestniczyłem w wyjazdowych komisjach obrony narodowej, w dyskusjach na ten temat, w Radach Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy do czynienia z zapowiedzią medialną i następnie do tej zapowiedzi medialnej dopasowywane są środki, których dopiero trzeba szukać. Tarcza Wschód to fortyfikacje i systemy obronne, które mają odstraszać przeciwnika, w przypadku agresji ułatwić wojsku obronę polskiego terytorium. Jej budowa ma potrwać 4 lata, pierwsze prace ruszą jeszcze w tym roku. Ukraina otrzyma w czerwcu pierwsze dostawy amunicji w ramach czeskiej inicjatywy, potwierdził premier Petr Fiala. Zakup 500 000 pocisków artyleryjskich pochodzących spoza Unii Europejskiej finansuje 20 państw. Wsparcie dla Kijowa w krytycznej fazie wojny będzie tematem wieczornych rozmów w Pradze. A więcej nasz czeski korespondent Wojciech Stobba. Z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem spotkają się przywódcy państw zaangażowanych w pomoc wojskową. Oprócz polskiego prezydenta Andrzeja Dudy będą to szefowie rządów Holandii, Danii i Łotwy, a także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych.

zalewająca pozytywną energią Nia Archives. Jeśli jeszcze nie zaglądali Państwo na stronę listy przebojów trójki, to polecam to szybko zrobić, nadrobić zaległości i oczywiście zagłosować. Nia Archives również można w naszych propozycjach znaleźć. Na ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu wylądowało, no właśnie, Nene Heroin, Kasia Lins, Szczyl i Beze mnie. A że są to rzeczy piękne, to teraz również ich posłuchamy. Akcent około jazzowy w audycji Dobrego Dnia, grupa Nene Heroin, bo właśnie jazz będzie za moment grał na trójkowej antenie pierwsze skrzypce. Enter Enea Festiwal w Trójce. Przenosimy się więc do Poznania, gdzie już w towarzystwie gości i podobno pięknej pogody czeka Mariusz Owczarek. Dzień dobry, wszystko się zgadza. Piękna pogoda jest. Gość również w naszym plenerowym studiu, Dawid Lubowicz, skrzypek Atom String Quartet. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się tutaj w plenerowych okolicznościach przyrody na tarasie kawiarni Oaza i rozmawiamy o tym, co się wydarzy dzisiaj na enterowej scenie. Wasz występ, wasz, to znaczy Atom String Quartet i Leszka Możdżera, muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Dawid, jeśli ci mogę prosić, to przypomnij najpierw pokrótce historię powstania tej waszej płyty z muzyką naszego najwybitniejszego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, Krzysztofa Pendereckiego. No, historia związana właśnie z tą płytą jest taka, że impulsem i było zaproszenie od Jerzego Dybała, kontrabasisty, dyrygenta, dyrektora artystycznego kiedyś Sinfonietty Krakowi, do tego, ażebyśmy wzięli udział w festiwalu organizowanym przez niego, który się odbywa w kopalni Guido, chyba 180 metrów pod ziemią. Nawet chyba 320. Albo nawet 320, nie pamiętam. Tak, tak. To w każdym razie jest to przeżycie. Taki jest to przeżycie i później jakby myśleli o tym, że jesteśmy faktycznie tam i zaraz jeszcze musimy się, że tak powiem, wyluzować i zagrać. Jak gdyby nigdy muzyki. Nic. Tak, to było faktycznie pierwsze dla nas tego rodzaju przeżycie. No i na tym festiwalu właśnie wykonaliśmy kilka utworów, które sami zaaranżowaliśmy. Wzięliśmy na warsztat utwory Krzysztofa Pendereckiego, które zostały pierwotnie napisane na mniejszy skład niż kwartet, no bo po prostu tak jest łatwiej. I to często właśnie jest miniatura na klarnet i fortepian, kaprys na tubę solo. No właśnie mniejsze składy niż kwartet. I zaaranżowaliśmy to, przepuszczając przez nasz atomowy język muzyczny. No i po tym festiwalu okazało się, że to się po prostu spodobało ludziom. To było tak naprawdę dużym impulsem do tego, żeby ten materiał rozszerzyć, zrobić go dalej. I pomyśleliśmy właśnie wtedy o płycie. Ale no tutaj nastąpił taki jakby kolejny krok, żeby się zwrócić do profesora Pendereckiego, prosząc jakby o zgodę na to, no bo wiadomo, no to są przeróbki, nie wiedzieliśmy, jak on do tego podejdzie, a tu się okazało, że on jakby dał nam błogosławieństwo, pozwolił na to, ale kazał sobie wysłać partytury w ogóle, a nawet nie żadne demówki, żadne nagrania, tylko partytury, więc my po prostu szybko edytowaliśmy, żeby to pięknie wyglądało, wysłaliśmy mu te partytury, on na to zerknął. No i po jakimś czasie przyszedł taki oficjalny list, że daje nam na to zezwolenie i to jest w sumie też fajna pamiątka, że mamy takie oficjalne, można powiedzieć, pismo od profesora. W 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego zagraliście tę muzykę z Leszkiem Możdżerem po raz pierwszy, tak? Wtedy to było? Tak, z Leszkiem Możdżerem tę muzykę zagraliśmy właśnie po raz pierwszy. To było na festiwalu we Włoszech, a dziś przenosicie to wykonanie na enterową plenerową scenę nad Jeziorem Strzeszyńskim. Dawid, jak to jest? No, musicie trochę też inaczej pewnie spojrzeć na to, bo mieliście to rozpisane na kwartet, a teraz jest też z wami pianista. Tak, to prawda, aczkolwiek każde spotkanie w ogóle z Leszkiem Możdżerem to jest bardzo dla nas inspirujące i my do akurat tego materiału muzyki Krzysztofa Pendereckiego podchodzimy tutaj w sposób też bardzo otwarty. Część rzeczy mamy faktycznie zapisanych, a dużo jest sytuacji takich mocno jazzowych, że po prostu pozwalamy sobie na spontaniczność, na improwizację. Leszek się po prostu świetnie jakby wkleił w to. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem, a wręcz w ogóle wytworzyła się jakaś wspaniała energia, że się bardzo inspirujemy. I faktycznie ten koncert jakoś nas tak uskrzydlił wtedy w Rzymie, 1 listopada to było, ubiegłego roku, że zaproszenie oczywiście wyszło od Leszka, ale to no, bardzo jesteśmy zadowoleni, cieszymy się z faktu, że możemy właśnie dzisiaj na tak wspaniałym festiwalu wykonać ten program po raz drugi. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni. O 21:00 na Enter na festiwalu Atom String Quartet, Leszek Morze w hołdzie dla Krzysztofa Pendereckiego. Wcześniej od 19:30 Brandy Younger Trio, o 22:30 na zakończenie wtorkowych wydarzeń koncertowych Joey Calderazzo, John Patitucci, Dave Weckle Trio. Tak się zapowiadają nasze wtorkowe plany. A ja, dziękując za dzisiejsze spotkanie, zapraszam Państwa na jutro na 11:15. Znowu się usłyszymy z nad Jeziora Cieszyńskiego. Dawid Lubowicz był naszym gościem. Atom String Quartet. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. A mówił do Państwa Mariusz Owczarek. Również dziękuję i zachęcam do słuchania jutro po godzinie 19:00. Rosin Murphy teraz i Cool Cool. Rosin Murphy, czyli tegoroczna headlinerka festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. A tak w temacie festiwali to jeszcze Państwu zdradzę, że właśnie pojawiły się nowe ogłoszenia ofowe i wieść niesie, że na tegorocznym OFF festiwalu zagości grupa Mount Kimby, a także Jaja Bay czy wspaniały skład Siema Ziemia. I to są naprawdę znakomite wieści. Na zegarze 29 minut do godziny 12. Kierunek długowieczność. A na kolejny odcinek cyklu zapraszają kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Panie profesorze, dzisiaj temat aktualny. Jesteśmy tuż po kongresie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Pan patrzy na zdrowie holistycznie. Wiem, że pańskie zainteresowania wykraczają poza kardiologię. Interesuje także pana temat cukrzycy typu drugiego głównie? Panie redaktorze, mnie interesuje, tak jak pan dobrze wspomniał, nie tylko kardiologia, ale wszystko, co jest związane ze zdrowiem i z utrzymaniem tego prawidłowego zdrowia. I rzeczywiście cukrzyca typu drugiego to jest takie zaburzenie metaboliczne, które ma wiele wspólnego z chorobami układu sercowo-naczyniowego, wiele wspólnego z chorobą Alzheimera. Nawet uważa się, że choroba Alzheimera to jest tak zwana cukrzyca typu trzeciego. Stąd już widzimy, że tam jest bardzo dużo wspólnego, jeśli chodzi o mechanizmy patofizjologiczne. Natomiast oczywiście nie o tym dzisiaj będziemy mówić, bo to, czym chciałbym się podzielić ze słuchaczami, no to są te nasze obserwacje, które pokazują, jak wiele złego w naszym organizmie może się wydarzyć, jeśli mamy cukrzycę typu drugiego. No i tutaj wchodzimy od razu w temat otyłości. Temat otyłości oczywiście, ale przede wszystkim no ja chciałbym zacząć od tego, że my doskonale wiemy, że cukrzyca typu drugiego, no z racji tego, że nasze społeczeństwo boryka się z coraz większym problemem otyłości, widzimy to na ulicach, no to jest taka autostrada do rozwoju cukrzycy typu drugiego. I ja widzę w swojej praktyce, że coraz więcej młodych osób cierpi na cukrzycę typu drugiego, czyli tą związaną właśnie z otyłością, opornością na insulinę. Jak młodych, panie profesorze? No to są nawet osoby w wieku 30-40 lat, czyli osoby, które jeszcze nie tak dawno w ogóle nie myśleliśmy, że u tych osób może się rozwinąć klasyczna cukrzyca typu drugiego. Uważaliśmy, że to jednak choroba osób w wieku podeszłym. No i co ciekawe, rozwój cukrzycy typu drugiego około 30 roku życia skraca nasze życie o 14 lat w przypadku mężczyzn i o 16 lat w przypadku kobiet. Alarmujące dane. Czy ten trend da się odwrócić? Oczywiście ten trend da się odwrócić. Myślę o cukrzycy typu drugiego. Rzeczywiście takim najprostszym mechanizmem odwrócenia tej cukrzycy typu drugiego, która klasycznie, tak jak pan redaktor świetnie zauważył, jest powiązana z otyłością, to jest utrata masy ciała. I my mamy również doskonałe dane, które pokazują, jak populacyjnie my możemy sobie z tym problemem poradzić, bo oczywiście indywidualne cele, aktywność fizyczna, zdrowa dieta, utrata masy ciała, to należy wyznaczyć te cele wspólnie ze swoim lekarzem. Natomiast populacyjnie my musimy zwrócić uwagę na to, że mamy dane wskazujące, że jeśli spowodujemy utratę masy ciała u osób otyłych o 7% masy wyjściowej. Czyli niedużo de facto. De facto niedużo. To potencjalnie odwrócimy tą cukrzycę typu drugiego, czyli spowodujemy jakby taki reset metaboliczny u około 7% osób. A co w przypadku 15% redukcji wagi? No i proszę zobaczyć, że to jest już niewiele więcej, 15%. Okazuje się, że to spowoduje ten reset metaboliczny, tak się mówmy, że to nazwiemy, u ponad 85% populacji, co można powiedzieć, że my de facto, proszę Państwa, lecząc otyłość, czy radząc sobie z tą otyłością poprzez dietę, aktywność fizyczną, jesteśmy w stanie zwalczyć plagę XXI wieku, jaką jest cukrzyca. Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła. A teraz na trójkowej antenie trochę rapu. Odyssey, That's Love. Told me the truth even if it really hurt, cause you knew a lie was worse. When you let me borrow money that you didn't really have, cause you knew what I was worth. When I was at my worst, you would tell me I would blow when I thought that I would burst. You told me how to help others and through that discover how to put myself first. And here we are again just confronting fears. Whether pain or gain is a bunch of tears. Blood, sweats, and tears probably disappear when smoke starts to clear. Their resistance near. Pay attention to the folks who are fanning the flames. They're the ones who matter most in the gravity game. When stakes weigh you down and they stay around to pick up pieces and you off the ground. That's love. That's love. That's love. That's love.

Zakładam słuchawki na uszy. Moja dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka, a plecy mam zlane potem. Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka. Światło przebija rolety, przebija zasłony. Jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni, nie jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans, a akordy pianina pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Za mało czasu to Fisze Made Tworzywo i głos Barbary Wrońskiej. A my przenosimy się na Lednicę. Tam w Muzeum Pierwszych Piastów znajduje się wiele amuletów i naszyjników, które według dawnych wierzeń miały chronić przed złymi duchami. Być może przed upiorami. Wiara, że upiory istnieją, była bardzo popularna w czasie I Rzeczpospolitej i o tej historii wierzeń społeczeństwa w byty nadprzyrodzone opowiada książka Upiór. Historia naturalna doktora Łukasza Kozaka. A z autorem rozmawiał Rafał Muniak. Czym były upiory? To byli ludzie, którzy wierzyli, że są upiorami, bo dzisiaj, patrząc w ogóle na cały samo słowo upiór, które jest w zasadzie synonimem słowa wampir. Kwestia upiorów była dużo bardziej złożona. Mieliśmy właśnie ludzi, którzy za życia już wiedzieli, że są upiorami, bo się urodzili upiorami. Urodzili się i wierzyli, że mają dwie dusze, urodzili się w czepku, urodzili się z zębami i pełnili pewne specyficzne społeczne funkcje. Byli czarownikami, czymś na kształt szamanów. Byli w stanie bronić swoich społeczności przed czarami, czarownicami, umarłymi upiorami. No i właśnie te umarłe upiory to jest z kolei coś, z czym mamy najczęściej do czynienia. Ale o jakim terenie mówimy? Mówimy o dawnej Rzeczypospolitej. Mamy miejsca, gdzie upiorów jest większe natężenie. Na przykład gdzie? Kaszuby i Ukraina, czy ziemie ukraińskie Rzeczypospolitej, to było wręcz przysłowiowe miejsce, gdzie pojawiały się upiory. Tyle, że upiory były wszędzie. Nazywano je różnie. Czasy przedchrześcijańskie są rozpoznawane przez archeologów i oni znajdują co jakiś czas tak zwane pochówki atypowe, czyli odcięte głowy włożone między nogi, ślady jakichś apotropaicznych zabiegów, więc możemy na tej podstawie przypuszczać, że to było. Ale jeśli chodzi o uchwytne źródła historyczne i całą kulturę, która przecież sięga aż do Mickiewicza, a nawet długo później, no to upiory są uchwytne dopiero od wieku XVI. I tutaj jest zagadka, co tak naprawdę działo się w średniowieczu, bo nie mamy źródeł, które by potwierdzały, że upiory istniały. Samo słowo jest dosyć późne. Ono się pojawia w polszczyźnie na przełomie wieku XVII-XVIII, a wcześniej stosowano inne słowa. W Wielkopolsce na Kaszubach mówiono wieszczy, na południu mówiono strzygoń. No i słowo strzyga, które nam się dzisiaj kojarzy przede wszystkim z Wiedźminem Sapkowskim, słowo strzyga również oznaczało upiora, żywego trupa albo czarownika, czarownicę. Czy upiory były tylko szkodliwe, czy pomocne także? O, w Małopolsce upiór nawet taki umarły, bo z reguły upiór umarły jest tym szkodliwym. Za życia może być dobry, zły, jak każdy człowiek, ale w Małopolsce, właśnie pod Krakowem, strzygoń, czyli tamtejszy upiór, jak był gospodarzem, wychodził z grobu i pomagał po prostu żonie w gospodarstwie. Sieczki tam naciął, drew narąbał, kartofle oskrobał, a nawet czasami sypiał z żoną i mógł spłodzić dzieci, co było pewnie dosyć dobrym rozwiązaniem dla zwłaszcza młodych wdów z Małopolski. Czy miały jakąś nadludzką moc, nadludzką siłę? Co potrafiły? Żywy upiór potrafił bardzo wiele. Żywy upiór był w zasadzie właśnie takim szamanem. Był w stanie przepowiadać przyszłość, znał przeszłość, odnajdywał zagubione rzeczy. Był w stanie niwelować czary, uroki. Miał moc kontrolowania pogody, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w społeczności wiejskiej. A kiedy upiór umierał, no to jego moc stawała się ukierunkowana na bardziej niszczycielską. No ale tutaj oczywiście mamy te lokalne odmiany. Jeśli chodzi o wiarę chrześcijańską, no to katolicyzm chyba tępił takie wierzenia, prawda? I tak, i nie. Oświecony XVIII-wieczny katolicyzm rzeczywiście walczył z tym jako z zabobonami. Ale wcześniej, zwłaszcza jezuici, a także inni duchowni, byli o istnieniu upiorów święcie przekonani. Oni bronili ich, posługując się argumentami teologicznymi, a nawet była cała kościelna nauka na temat upiorów. Chodziło o to, że duchowni nie mogli przyjąć ludowego wyjaśnienia, że to są ludzie, którzy mają dwie dusze. Jak taki człowiek umrze, to jedna dusza idzie gdzieś w zaświaty, a druga zostaje w ciele i je w jakiś sposób animuje. Dlatego stworzyli naukę mówiącą, że upiór to jest martwe ciało opanowane przez diabła. Po prostu, skoro są opętani, o opętanych wiemy z Biblii, to tym łatwiej diabłu będzie wniknąć do martwego ciała, bo jest puste. Diabeł sobie je zakłada jak ubranie, tak mawiano, no i robi różne szkodliwe rzeczy. Czyli według nauki kościelnej upiór to był po prostu diabeł w martwym ciele człowieka. Czy mamy jakieś udokumentowane przykłady właśnie upiora? Masę. Mamy zeznania ludzi, którzy byli żywymi upiorami, a mamy też bardzo, bardzo dużo raportów, czy sądowych, czy policyjnych, dotyczących rozkopania grobu. I to sięga połowy w zasadzie XX wieku. 40-30 lat temu dochodziło do takich przypadków. Ale jeśli przejrzymy sobie dawną prasę, zwłaszcza prasę XIX-wieczną, to zobaczymy, że w zasadzie nie było miesiąca, kiedy by prasa nie pisała o tym, że gdzieś chłopi wykopali jakiegoś trupa i coś z nim bardzo brzydkiego zrobili. I to były przypadki, były ścigane czy przez policję, czy żandarmerię, czy sądzone, więc pomyślmy o szarej strefie i o tym, co nie zostało wykryte. W zasadzie powiedziałbym, że XIX wiek i prasa pokazuje nam, jak było to powszechne. Tym upiornym i wampirzym tematem zajął się Rafał Muniek. A skoro wampiry, to u nas Vampire Weekend, Prep School Gangsters. Awake

czasy i tyle słów w audycji Dobrego Dnia. Nie wiem, ile ja słów dzisiaj wypowiedziałam na trójkowej antenie, z pewnością było ich sporo, więc czas oddać antenę Tomkowi Rządzie, który już wyczekuje i za moment będzie mówił do Państwa w audycji Program Środka. Tymczasem my dziękujemy za dziś. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała ją Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Na zakończenie współcześni Beatlesi, czyli grupa The Lemon Twigs, a my życzymy tradycyjnie dobrego dnia.